خلا دے بند اللہ سن خلول اوڑل اسکاتن پیغمبران بے چکول کی بس کو گرے بس جو دریم توجی لادا سلو رما افواہم کی انبیاء تو زمین راج گرے خدا فی چرے پمان بد ہلاک فردو اے دیا ہم پس واپس کر دی اخب اللہ سنا الا افواہم پخلو دا پیغمبران پیغمبران پخلی بے لاس کے خود بس کدا مسلم کا بس کدا خبر مکا افواہم کی ضمیر انبیاء تشا او فی چقاریان حضرات و تفا ہوئی دا بمانے اعلی شا وقالو دی بھائی انا کفرنا بما ارسلتم به بے شکا منگے انکار کرے دے پا مسئلے دا توحید چتاس پھرا لے گلے شیوی ہے و انا لفی شکن اور بے شکا منگ پہ شکیو دا مسئلے دا توحید نا تدعوننا چتاس مل رب لے الے دے مسئلے تا مری پوخ شک سخ شک تے زمنگا ستاس پہ دے مسئلے منگ نہ پوئیو قالت رسلہم اوی ورطا پیغمبرانو افی اللہ دا فی اللہ دا حمزہ دا حمزہ دا استفہام انکاری دا ریشوا او پا فابان داخل دا پا دی لحاظ سرا چی شک دا مشرکینو چیو دا دا جگر انبیاء سرا پا شک کے نوا بلکہ مشکوک فیہ کے وا ان پزار تباری تعالیٰ کے وا زکوی افی اللہ شکن اے ظالمانو اے دا خدے پا توحید کس تاسو شک دے اے دا خدے پا ذات کس تاسو شک دے آئے تو خدے تو مسئلہ کس طرح شک دے دا سی ذات پیدا کم کے رسمان نظم کو دے یدو کم تاثر رابلی دن تھا لیغفر لکم من ذنوبکم چوبخی اس تاثر گناہ ہونا ویو آخر کم او مولد در کی تاثر لرا علاج المسمہ تر وقت مقرر قالو دے پیغمبرانو استغفر اللہ قالو دے خلقو ان انتم نے تاثر اللہ بشر مثلنا مگر زمگوندی بنی آدمان ستاسو خو زمگ پشان انسانان لے خوڑ لسکل کوئے ستاسو مما سبر تریدہ چی خام خم بتاسو بسیزو علماء کرام قرآن کریم کے دا آیت آیتنا پا دو قسم رازی چرت رازی لیغفر لکم من ذنوبکم لکا دلتا چرت رازی لیغفر لکم ذنوبکم بے حذف من بعضی علماء پر دیبان باس کی چکم دے کی من نشت دے آلتا من پکار دے چکم دے کی من دے دا مانت تام دا زگا چی ایمان راوڑے استاسو بعضی گناونا بو بخلشی چکم حقوق اللہ سر متعلق دی اور چی حقوق العباد دی اگر نہ بخل کی خدا خبر صحیح پر دینا دا چی الاسلام یاد ما کان قبل او دے یو سڑے کافرو ہر سے چکرو نکرو ہو چکر دے مسلمان شا یا دیو ماکان قبلو اسما شا اصل محمد ابن ابی بکر راضی وی چدا من اور حذف من دیکھ قرآن پاک یو اشارہ کئی کمزے کی چ خطاب مومن خالص سر دے ارت من حذف دے من نشتر دے کمزے کی چ خطاب مشرکین و کفار و سر دے التمن دے صرف ذکر دمن اور حذف من صرف خطاب کے فرد خطاب مال مؤمنین من نوی خطاب مال کفاری من بموجود وی لکو گرا لیغفر لکم من ذنوبکم خطاب چا سر دے کفار و سر دے دارنگی گرا سورۃ نوح سلورم آتو گنا انعبدوا اللہ واتقوہ واتیون یغفر لکم من ذنوبکم خطاب چھ کفار سری التو من رازی سورت احقاف گنا اکتیس آتو گنا اجیا قومنا اجیبو داعی اللہ وآمنو بی یغفر لکم من ذنوبکم. من راغے کا نا چکم سے خطاب مال کفار دی یغفر لکم من ذنوبکم. کم سے کہ خطاب مال مؤمنین بھی انت منی لکا صورت صف گورا آیت نمبر 12 گورا ذالکن خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم یا ایو الذین آمنو مخکدے رچ آمنو ذکر شا یغفر لکم ذنوبکم من نشترے ٹھیک شوا. سورت احزاب گورا یو اویا 71 گورا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. احزاب یو اویا سورۃ صف 12 دیکھ شو. اس اندازہ معلوم شو دل تم خطاب غیر مسلم سر دے نمین راغے صرف تفرقہ بین المخاطبین خی کفار سر خطاب بھی من برازی چنی مؤمن سر خطابی حذف من تریدونا اراداد کفار قول دے تریدونا ارادہ کو تاسو انت سدونا چمن کے ملرا واڑو ملرا اما کان یا بدو اباونا عبادت تا گچانا چکو بزم مشرانو فاتونا بسلطان مبین. اللہ پس تاسو پخپلی مسئلہ پیش کہ منگتا سلطان مبین حجت اخکارا تاس اخصر دلیل پیش کہ مزری سے قاضی صاحب مزری لکی وائے بر قومیں کہ بترا سجدہ بے حجت کنت بار رسول گوید فاتونا بسلطان مبین. افسوس دے پدی مشرک باندھی بت سجدہ بے دلیل کہی اور چکرا پیغمبر اور دلیل بیان دعوت ور کئی توحید فاتونا بسلطان مبین الک چہ بت عبادت کے ال تک سلطان دے. قال لهم رسولهم وہی ورت پہ جواب کے پیغمبرانو ان نحن الا بشر مثلکم بشک نی منگا مگر بنا دما ساز پشان اور نور منگ پہ بشریت مخ کے واس کر دے. سورۃ اسراء اغم آیت اراڑو لو سورت کاف مرا اڑو لو حامیم سید مرا اڑو لو ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ احسان کی علام یشا بغا چاچے رادو کی خوخشی من بعدی دخب المخلوقنا او تفسیر قرطبی لکی یمنو علام یشا اللہ احسان کی بتلاوت قرآن و فہم ما فیہ اے بتلاوت القرآن و فہم ما فیہ تلاوت قرآن او پا علوم دا قرآن سرا چو چال اللہ دا قرآن کریم دا تلاوت توفیق ورک دا پوشا چو درب احسان پہ دے زکا خطا سلا پرز کے دریٹے مرا گواڑی ولکا پرز کے دریٹے مرا تاثر آگواڑی اللہ لخیش ہے دا خدای دربان زبردست احسان دے یمن والا من یشا اے بتلاوت القرآن و فہم ما فیہ اور مزید تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر قرطبی میں نے بادی وما کان لنا نفی دا تصرف دا انبیاء علیہ السلام یا مخلوقاتنا اور نشتے پتا قسمنگا انا تکم بے سلطان چھ پیش کو منگتا اس دلیل سم موجزہ دلتا سلطان وہ مانے موجزہ دا اللہ بزن اللہ سواد اللہ دا حکمنا اور پلا اعتماد کے مؤمنان وما لنا سد منگلا مدارک لکھی وہ ائر لنا منگل سوزر دے اللہ نہ توکل اللہ چمنگ پل اعتماد ائرن لنا ہاں اللہ نہ توکل اللہ سوزر دے منگلا چمنگ پل بھروسو نکو سوزر دے منگلا چما ستن درش نکو سو زر دے خوب راضی خوب ہونا راضی اور دیو کے داخل خوب تفریح دی اس کو بعد جماعت کے خلق شور کے خوب خاص ختم دے قرآن البکار ہما لنا ایو عذر لنا سو عذر دے منگ لارا چمنگا اعتماد نکو بھروسہ پر اللہ باندھے وقد ادانا سبلنا آگے ذات منگتے دات را کرے دے دخبل دین اللہ سبلنا دخبل لارو ولنصبرن جملہ قسمی دا بجواب دا مشرکین واللہ لنصبرن قسم میری تو خدای چ خامخ به صبر کو علاما اذیتمونا هغه تکلیفونو چې تاسو موږ لرا کوی په بیان د قران په بیان د دین واللہ فلتوکل متوکلون او په الله اعتماد کی هغه څوک چې اعتماد کوي ان کی دی صوفیاو کی یو عالم دی هغه نوم مولانا ابو تراب دی تفسیر نصفی دی هغه نه قول نه کړی دی متوکل به څنګه پیژنې چدا سڑے متوکل دے پلائے اعتماد دے وہ داغی یو سو نخ دے یو ترخ البدن فی العبودیہ ترخ البدن فی العبودیہ چخپل بدن دے اللہ پہ عبادت کیوں لگئی و تعلق القلب بالربوبیہ اخپل زر اللہ سرا متعلق کی و شکر عند العطا اچھا خدای در نعمت در کئی پائی شکریہ دا کا والصبر عند البلاء اچھا مصیبت در باندی راشی بیا صبر کا صبر عند البلاء شکر عند العطا داد متوکل نخدا تعلق القلب بالربوبیہ و طرح البدن فی العبودیہ سبحان بدن عبادت کا ذرا اللہ سر متعلق کا نعمت راغب شکر اچھا تکلیفی ہوئے صبر وقال الذين كفروا اولو كافرون للرسلين فقد اخبر رسلانو کے رسلانو تے وی نخرجنکم من ارضنا خامخبا وباس من تاسلرا دخل ازمکنا ہمیشہ کافر پتی نازی کی چدا زماز مکنا خپل ازمک خپل اختیار پیدا کو زمنگ ازمک ادا او پتی زمنگ ازمک کی زمنگ اختیار چلے گی او کتا زمنگ خلاف کوئے منگ بتا سلو او باسو دخبلو کلونا اولا تودن فی ملتنا سمانا یا بتا سو را گرز زمانگ دین تا اولا تودن سورت اعراف کے میں ترجمہ کردا یا خوب داخل شے زمانگ دین تا نو پدیس اعتراض دیشتے اولا تودن بمانا سوار شے سمانا داخل شے را شے زمانگ دین تا او کہ عود واپس کی دلی جو یا با واپس کی گئے زمان دین تا دا بر بنائے زامی مشرکین چو قبل ادائے رسالت دا مشرکین دا خیالو چو دوی منگ سر موافق دی پو مسلک کی چو کل پیغمبرانو توحید بیان کر دوی او خو دوی خو منگ نا خلاف دی نو اولتو دمنا فی ملتنا یا با بیا زر پا زرائی او کنی نبا زمان دی کلو نوزین اللہ یاد دیتا سورت اعراف کے تعویل او بن اسرائیل کے بمراشی کہ مشرکین و انبیاء صدق سکول سورت بن اسرائیل گنا ایک سو تین گنا فارادا پسری راد اکڑا آئیں استفیض من الارض او باسی دویل تا دزمکینا دارنگی صورت دغا صورت شپک اویا اگورا و انکادو اور قریبوا لیستفیضونکا من الارض چی چلونے جو کڑے ویستا خلاف دزمکینا پا وقلو لیخرجوکا منہا چی تا او باسی دکلینا ہر پیغمبر خلاف کفار و سازش ہو چیز اکیلی نئے اشرو فاوہا الیم پس وی اکران اللہ پاک دے پیغمبرانو تھا لنو لکن الظالمین خامخب متباک ظالمان خفکی گئے ما داستا دشمن بزر تباکم ولنسکننکم الارضا او آباد بکم تاسو لرا دوی پس مکا نیم بعد نیم پس تالا کت دوی نا کافر با تباکم او تاب علتا آباد کم بیا تیشو کنا کافر با تباکم تاب علتا آباد کم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آسوئی من آزا جا رہو ور رس اللہ دا رہو اللہ من آزا جا رہو ور رس اللہ دا رہو ہر اغسرے چی دشمن تنگئی تیشو کنا دے ظالم نبا اللہ دا دار واخلی اور مظلوم تبے ورکی کفار و پیغمبر تنگو کفار نمکہ واغستے شوا پیغمبر تور کرشو علیہ السلام فرعونیان بنی اسرائیل تنگول دا فرعونیان محلات واغستے شلل اور بنی اسرائیل تور کرشل فحلوم مجرنا او تجیبی ہوشو پدی خواب ذالکا دعوی دا چی دا دال پار دا غچا دا خواف مقامی چاگری گی مقامی دا ادری دونا پا دربار زما چی قیامت تے وخاف وعید او یری گی زما دا صدا گانونا وستفتہو دے دو ترجمی دے بعض خلط دی ترجمی بانے پونشی نو گڑا وڑا خبرو کی وستفتہو عطف دے پا آغا او حاں باندے اللہ وہی اکر دیتا چلنو لکن ظالمین وستفتہو فائل چلے انبیاء علیہ السلام دی اور استفتاح طلب نصرت دے نمانا وستفتہو اے استنصرو او وقت پیغمبرانو امداد مقابل دشمن وستفتہو او وقت پیغمبرانو امداد اللہ نا مقابل دخبل دشمن دعائی قبول شوا وخابا تباش کلک جبار ننید ہر سرکشا ہر جبار سرکش انید زدل دعا قبول شوا دویم ترجمہ دادا چی دا وستفتہو فائل چی دے کفار دی او دا پا ماند غلبی دی او فیصلہ دا چی عذاب دے وستفتہو سمانا او وقت فیصلہ دا عذاب دے کافرو او وقت فیصلہ دا عذاب دے کافرو پا گمان اخپل سرا چی منگ پا حقیو کافر خوزان تا حق ہوئی کنا او وقت فیصلہ دا عذاب دے کافرو پا گمان اخپل سرا چی پا حقیو وخابا نامیدشو کل جبار ننید ہر سر کشے ہر زدل لکہ سورت انفال گورا انیس آیت گورا ان تستفتیو کہ غواڑے فیصلہ جاکم الفتو فیصلہ رانا داسی او بلا پانو اور پسیو گورا دو دیشم دا انفال وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَاسْتَفْتَهُ اُغْوَقْتَ فِيصَلَ دَ عَذَاب چَا كُفَّارُو وَخَابَنَا اُمِدَشَ هَرْ جَبَّارَ نِید ٹھیک شو بھئی دوار ترجمه نوٹ کا مِن وَرَائِهِ جَهَنَّم او مَخِّد دِينَ دوزخ دے وَرَائِهِ مَخِّد دِينَ جَهَنَّم دوزخ دے ویوسقا وو آتف دے ماتوفن علیہ مقدر دے من ورائی جہنم یلقا فیہا ما یلقا یاش یلقا فیہا ما یلقا وبا غرزو لشی پا دوزخ کی عرغ سو چو غرزو لشل اچو غرزو لشل ویوسقا اس کو لکی یہ بدویتا بدوی باندی من ما ان صدید دا ابونا صدید اتفی بیان دے ما دے پارا سدی چگا اب دسی دی مائن تو ابونا سدی دن چیزی دی یا تجر گٹ گٹ بیس کی علماء لکی تجرو آغاز توئی چسڑے اس کے نیچے تاکہ اس شیتری کی کہنا آئے گٹو کے بیا لے لکھے یا تجر گٹ گٹ بیس کی ولا کا دو آسان بنی اسی چتیری کی داو با یا ولا یکادو قدرت بنا لری یسیغو چتیری کی داو با ویاتی الموت اور عزیب دویتا مرگ من کل مکان دار جہت وما و بمیت انی بای دوی مرکی دون کی دیسو مطلب راضی با پا دوی مرگ ادیو مرکی گی نا عجیبا سٹ کوری بای مرگ با پی راضی عمری بانا لندائی دیسو نمانا یاد کا دے مخ کی موت نا مراد اسباب موت تخا ویاتی الموت اور راضی با دویتا اسباب دا مرگ تفسیر زاد المسیر ابن جوزی لکھی اور راضی بدویتا اسباب دا مرگ چغصدی شدائد دی انواع دا عذاب دی حتی تیشو کنا اسباب دا مرگ برازی لکا ابن جوزی لکھی اے حم الموت من شارتن فی جسدی اگا غم دا مرگ دا جسم پہ یو یو وقت کی اللہ پہ یو یو وقت دا جسم دا مرگ حملی بپی کی گی خوما ہوا بمیتا انبی دا کافر میتن مرکی دن کے دا سے مرکی دن کے چھ ختم شی پی جند جند بین ختمی گی ومن ورائی او پست دی عذاب عذاب غلیظ عذاب دی درن اگا عذاب چا خلود فی النار دے چھ جہنم کی خوب داخل شی دین پس بچکم عذاب وی اب خلود فی النار بس الذین کفروا بربہم اس دی آیت کے دا مشرکین و دا اعمال مثال ذکر کی او دا اعمال ہم چلے کنا دا جملہ مستانفہ مستقلہ دا مثل الذین کفروا اے مثل اعمال الذین کفروا مثال دا عملون دا کافرو مثال دا عملون دا غچا کفرو بربہم انکار کر دے اللہ دا توحید نا بس اعمالہم جملہ مستانفہ دا ٹھیک شو بنابر تقدیر سوال سائل النصفی مثال دا اعمال دا کافرو مثال دا اعمال دا رچا چو کفر کر دے اللہ پہ توحید بس اس سائل سوالو کا کیفا مسل اعمالہم کیفا مسل اعمالہم ددی کفار د اعمال مثال سنگ دے تو جواب اعمالہم عمل ند دی کرماد شاند ایری دی اشتدت بی ری ہو چ سخت او چلی گی پای بان سلے فی یوم ناسفن اگرز تیزی سلے والا کی آصف اگرز چ دت تیزی سلے وی نو لا یقدرونا وسبن رضا کافر مما کسبوا علی شین پر ثواب در اعمال چ دوی کرو علی شین تو ہی ثواب ذالک و الضلال البعید دغ گمراہی دا کلکا البعید کلکا دا سی گمراہی چ حد نہ لے دا وے مانا مشرکین اعمال کئی خود اعمال دا سی مثال دے لک چی ایری بانے طوفان راشی او تسنس اوگر سورت فرقان دروشتم آتو گورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل او قصبوكم منگا فترو دا اعمالو چو دوی کرو دا عملونونا نبگزو من دیلرا حبا ام منصورا دورا خاورا ایرا منصورا خورا ورا کرشوی اعمال بے نیست نابود شی دارنگی صورت ابراہیم دا نورو گورا والذین یوکم سرختم والذین کفروا آکسان چ کافر دی اعمالم کا سراب دغی اعمال پشان د شگو گل دی علم ترا درن باب او دا دی باب کی دا لگ لگ مختصر بابون دی فدی باب کی ذکر دا بیزارے دا مشرکینو دے دا خپلو آلیہی باطلو نا او کلب استازان وی اے ذکر د جدال د مشرکین فی ما بینهم ال خپل معبودان سره جګړه خدای قیامت پر دی او کلب حضرت وی ذکر براءت المشرکین من آلہتہم التبری من المشرکین. آیت آپ اور نہ کرے چ اللہ پاک پیدا کے اسمان نظم کے لیے پار ازار دہا ان یشا کی غواری یذہبکم ختم بکی تاثر ویاتی بخلق جدید اور آپ اللہ نے مخلوق اور نے داخبر آپ اللہ بن گرانا وبرزو للہ جمیا اور میدان تو بشی داخل وبرزو اور میدان تو بشی داخل وبرزو اور میدان تو بشی داخل للہ خاص اللہ تھا جمیا پ جمع قیامت پر فقالا جگر بشوروشی فقال الضعفاء وبوي ان پر مریدان للذین استكبروا اگر چاہتا استكبروا چا ځان غټ غنلې او یو استكبروا چا تکبر کړو د حق نه. ابن کثیر وی استكبروا عن عبادت الله وحده چا انکار کړو د الله د توحید نه. استكبروا عن موافقه الرسل هغه خلق چا انکار کرو د انبیاء کرام د موافقتنا چا انکار کرو اللہ د توحیدنا اے توحید و سنتنا. از تفسیر ابن کثیر دا کشران و مشران توی انا کننا لکم تبا ومنگا استاسو تابداران آئیے تاسو دمگنا لرکن کی دا اللہ دا عذاب سیشے فال انتم آئیے لرکن کی مانک دلی کہ تازم مشران وے نصر عصاب خوص منگنا واخلے کرا امنگ ساسو تابع داریاں نے کرے. قالو دا مستکبرین بوئی لو حدان اللہ لا دیناکم کہ اللہ منگتے ہدایت را کرے وے منگ بتاسو بیان کرو دانا چلا آدین منگ بتا لوم در کرو کہ اللہ منگتے ہدایت را کرے وے منگ بتاسو خود لو کو منگا پخبر داسی ہوں بتاسو منگ بسوئی سواؤنا لینا برابر دپنگ باندے اجزینا آیا منگا عجیزی کو ہم صبر نہ آیا صبر کو مالنا من محیص نشتے مل رخلا سن دا عذاب. وقال شیطان ابوی شیطان چکلا مخلوق پمینز کے فیصلہ ہوشی او اعلان ہوشی جنتیان بسوئی جنت برو او جہنمیان چی دی آ بسوئی جہنم دیکھ شوا فیصلہ چی ہوشی دائی وقت بدا خلق شیطان لملامت رکی دے بولتے ہو تخر شروع. وقال شیطان ابو شیطان لما قضی الامر اساتذہ کرام کو فرمائے خوب تفسیر کی مولید الحمدللہ ہر کلچ نزا دا مشرکین اخپل سرداران انسیو سر بیان شوا اس نزا دا مشرکین اخپل سردار جنی سر شروع شوا دا مخصو حل انتم مغنونا اگر جگڑا وہ سرداری جنی سرا انسی سرا اس دن سرداری جنی سرا خبر شروع ہو بھائی شیطان لما قضی الامر کلا چی فیصلہ اکرشی دا کار دا مخلوق فیصلہ ہوشی سبوئی اللہ وعدہ کرے تاثر وعدہ رشتینی ووعدتکم ما وعدہ کرے وا خف اخلفتکم ما خود دروغ ویلو تاسو سرا اخلفتکم ما دروغ ویلو تاسو تا ما مخالفت کے استاذ یا دروغ میلو تاسو تا ما خواسی در تا سبز با خود وی نینی استخت امان دی بی ما کان لیا لیکم ان سلطان زما خو پتا زور نو اواقی شیطان خوزا پر سوک دا خواگا نی دینی ولی کانا او نی ور تا پوری آچول دی چی منگا لاری باندی رازو پوری چاہتا آچولی چی تا با جماعت تا نزی یا با درس تا نزی اتکڑی ور تا آچولی اگر تا ویز درد لزما او دیو نما تا پڑھا چھول دے کو دیو سر استر گوی ورطا بس ما کان لیا لیکم ان سلطان الا انداؤتکم ما دا تصرف یہ انجا بیان بس ما بدا تی دی خوانا شے رانی کینہ مڑا بچی ہے بس تبا کینہ ستی او دیکھ تم اسا قصر دے الا انداؤتکم فاستا جب تم لی تازمان خبر امان اللہ ولا تلومونی ما من ملامت کوئے ولو من فزکم زان ملامت کوئے ما تو ولی بدوئے ما ادھر بان سے زور نہ دے کرے نیما بی مصرخی کم فریاد رسی کا ان کے استاسو اور نیر تاسو بی مصرخی یا زما فریاد رسی کا ان کی انی کفر تو ما انکار کرے دے بے ماں اشرک تم مونی من قبل پار اغسیز چتاز زما تابے داری کرو پا دنیا کی مفصل کی اشرک تم مونی اے اتا تم مونی چتاز زما تابے داری پا دنیا کی کرے وا اور زما پا تابے دارے کم شرک کرو اے لاس موجت دے اے کفر تو زبریم بریم بس کفر تو پخل بزان تو قرآن لا تسب الذين يدعون من فيا سب الله عدم بغیر علم پخپل کنزل کیو زان تو گل ان الظالمین ظالمان چلی اے پار دے عذاب دردناک پخپل زم ظالم اور تاسم ظالمان ہیں اور زیر آزیر بیغم شے اور داخل بکرش مومنان چمل نکی نیک جنت نو تاچ جاری بیلان دی داغین نیرونا ہمیشہ بی دوی پر دی جنت کی اور دا دخول دوی بیزن رب بیہن داد اللہ پہ اجازت دائی پہ حکم دے تحیتم تحفد دی یو بلتب سلام علم تر باب رابع او دا لگ لگ بابو نا دی بس یف اللہ ما اشا پورے دے 27 نمبر آیت پورے او دا باب رابع شو علم تر نمبر دریم شو او دل تبسی دریم علم تر ضرب الامثال سو علم تر نفس اصری ذکر دام سے لو مثال دا توحید اور مثال دا شرک توحید مثال کجوری سر ور کر دے اور دا شرک مثال پریوتی سرا دا شرک مثال سسرا پریوتی سرا یا مڑا گنی سرا یا ترخین دوانی سرا مڑا گنے بھی جانے مڑا گنے ترخین دوانا پریوتے پریوتے یو داسی شیرے چلا اصل له ولا فرع او سراج المنیر لکی لا اصلا ولا فرع ولا سمر لا اصلا ولا فرع ولا سمر نئے زیلا نئے پانا نئے میوہ پہلے کنا اب یا تو مثال خیم چلتا نزدشتے آرم ترا آیتا غور نہ دیکھے او دا ترا علم ترا بعین قلبک کنا قد مرا آیتا قتل ندی آیتا غور ندے کرے کیف ضرب اللہ مثلا سرنگ اللہ بیان کرے مثال کلمتن طیبتن دا کلمی پاکی کلمتن طیبا کلمہ پاکا کلمہ دا توحید کلمہ دا دعوت کلمہ دا قرآن کلمہ دا ہر خیر کشجرتن طیبا دی مثال پشاند انہی فیدہ منی دی اصلو آسابتن چی جڑی داغی پخی دی پزمکا و فروہ فی سمائے او داغی دالی داغی سانگی فی سمائے پپورتروانی دی تو تیو کلا ورکی میوی اخپلی کل حینن اے فی کل حینن پھار یو وقت کی بین ربی عدللہ پا حکم پا طریقو مختلف او سرا دا قیدو لگا ورکی دا میوی فی کل حین پار وقت کے پتریقو مختلفو بین ربی آپ حکم در بخفل اللہ بیانی امثال پا دے خلقو لعلم یتذکرون چی دوی نصیت و آخلی وکیل چی دا کم بوٹے دے علماء لکی چی دا دے کجوری بوٹے دے او کجوری سرے مثال ولی ور کر دے علماء وی چی دا کجوری بوٹے دا ڈیر دا فیدی بوٹے دے او دے دے دیر فیدی دی انتہائی فیدی دی بوٹے بوٹے انہیں فیدہ منا پانے فیدہ منا میوائے فیدہ منا ہر سے فیدی دی نو دیکھ دیر فیدی دی بیا علماء دل کا مثال ذکر کر دے او دا زاد المسیر ام لکلی دی او خطیب شربین ام لکلی دی یو مثال خدا دے دا کجوری بوٹے دا پونو کی اگر سخ بوٹے دے چی زیلے پزمکہ کی خاخی دی دیکھ شوا اے اس گورا دا رنگی مثال دا توحید دے لکا اونا دا کجوری چی دا غی زیلے پزمکہ کی خاخی دی دا رنگی کلمہ دا توحید دا مسلمان پزر کی خاخ دا اوزینا او اونا دا کجوری دا پانی پا برا دارنگی دا مسلمان اعمال دا پا پرا او اونی دا کجوری لرگه فیده من او پانه فیده منا میوه فیده منا دا مسلمان عمل فیده من عقیده فیده من اخلاق فیده من هر سه فیده من دارنگی توتیو کلا کلهی نینا تیشوا او دا کجورا میوی ورکی پا طریقو مختلفو پا هر زمانه کی کال دول اسمیاج دا کجورا بی گوری خوا حسنگی نکلا کجورا نکلا چوارا خوبی خان مخا تا چوارا سی جرے کجورا دا کرا او دا کال هر موسم کی دکاندار سا خلاشا وی کجورا پکار دا اوچا کجورا اے چوارے نطالب در کئی ہر زی کی دے فیدی وافر دی اے تازہ اے اوچا دے چواری پہ شکل دا کجوری پہ شکل دا کجوری پتنی چرتا روی نا چی روجہ راشی نا دکان نا ڈکشی دے کمزن را باشی فی کل ہی نمبید میرا بیہا یا سر دے ما خبرہ تشبیح کجوری سر ولی ور کرے دا وی دے لے پارا چی کجوری بوٹے دا انسان سر دیر مشابی دے دا دنیا ہر بوٹے چی سر نا قلم کی بوٹے گا نا چی سر نا کٹ کی نو دے اچھتی گی خو چی کجوری بوٹے نرے دا چی سر نا کٹ کی نو خطوش ڈڑو نا غصہ و خیر دے خدا سے بہن غصے اب کہ دا سے دے غصے نو ختم دے دے مشابت انسان سر دیر دے انسان لاز کٹ کا نو جون دے دے اخبت دے غصے شی نو جون دے دے خو چی سر دے ختم کنو آیا مرگرے ہوں دے اگینم سرگندو انو بل مرگرے وسط دوستوں میں فلان کیا وی فلان کیا وی ہاں لیکن دا سر دا نصر لیلی کی رسو بیا سدی وی بیا تشت اور گندے نصر دی دا انسان کی خدا سر دے چی سر تے کٹ کی بیا سدی نتیدی کجوری مناسبت انسان سر پدیش صورت تے اما حدیث سرازی چی دا نحلا عمستا سدا خدا ضعیف روایت تے چی سو کچی دا کجورا دا آدم علیہ السلام دا خاور کلبوتنا چکم خاور بچ شو کنا او ناغی نا کجور جوڑا شو لا حول ولا خودی خلق دی خلقون دا خبر سنگر آوا تھا بیا خودی دا مطلب دی چی اللہ پاک دا آدم علیہ السلام کلبوت تی پارا خاور اغسطی و خلقو انتی سوا شو اکر دی زنانی چی پیراخ نی کنا تو دا سیو چی جد کنی بیا رو گا اندر نسو انتی چھتا فن ایک بار تو خوبی یوزل مقدار و آخر کنا خاصی دیل خوند ورکی اعتراف چه دیگه آیا دی آدم علیہ السلام دی خوری دی پارا اللہ دی غیدم مقدار نخور زیادہ دستی و جگہ پاتی شوا دا روایت نہایت ضعیف تے او ابن جوزی پا دیوان خستا کلام کرے دے نو تشبیح شوا الحمدللہ کاشا جرتن طیبا اصلا ثابت مفروا فی سما تؤتی کلا کلہین بذن ربیا ومثل کلمت خبیصہ او مثال دا کلمی خبیصہ دن دا پلیتی گندا پلیتا اگر خبر دا کفر آ خبر دا شرک آ خبر دا معصیت کا شجرت خبیصہ پشان دا مثال دا بوٹی تریخ دے تیشوان اجتو سات چدا زرغن کرشی من فوق الارضی لپاس دز مکینا مالا من قرار نئی دی لپار مضبط والے یا خدا دی من فوق الارض اے دز مکی لپاس دے خو خاخ ندے معمولی سلح راشی پزی فروزی یا فوق الارض از مکینا برا لکا از مکی سر دی سر ندینا از مکینا برا دز مکینا برا دے نز مکی کی کتا او نبرا برا دے برا نوش تو سات برا دز مکینا چنی والا مضبوط والے لکا مڑا گنے یا لکا ترخا اندوانا او یا لکا پریوتے پی جانے او دارنگی مفسرین لکی الکسوسا الکسوسیو ویقال له الانا فی لغت المصریہ الحالک دے زمانہ کی مصری لغت کیا گئی تا الحالک ہوئی او پخوانو تمام تفسیرون الکسوسا لکل لکھا سا سرک الکسوسیو اے پریوتے اس پا دی لار چیزیں دی مقبری وان دی بوٹی دی او پا دی بوٹو مانی جال پروتی دا دمر خطرناک پریوتے دے پریوتے دے نو پریوتے دے دمر خطرناک دے زیلے نشتے میوے نشتے پانے نشتے پخپل بے فیدی شے دے چپکم بوٹی باندے دے پریوت نو سزمان پس اگا بوٹی مکچ دارنگی دا کفر کلیمہ دا بے فیدی شے نہایت بے فیدی خو پچا پریوت دا کلیمہ نو اگا اچ ختم شے حیات ختم شنو موت ثابت اللہ الذین آمنوا اللہ مضبوط ساتھی اغا چالا چراور دی ایمان بالقول ثابت اغا وینا کلکی چد توحید دا حیات دنیا پا جند دنیا کی ویو فی الاخرہ نو آخرت کی خود تثبیت ضرورت نشتے نو ویجزیم فی الاخرہ او بدل بور کی دوی لرا پا آخرت ویزل اللہ ظالمین اللہ خطا کی ظالمان لرا ویزل اللہ اور اللہ خطا کی ظالمان لرا دا حجتنا پا قبرن دودوی کی ویفر اللہ معاشا کئی اللہ چسی را دو لری ابن جوزی فرمائی چی دا آیت پا اثبات تذاب قبر کی دلیل ڈال سنت والجماعت دے اور مشکات شریف کرے چی بابو عذاب قبر ذکر کی رنبی حدیث کی دا آیت دے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کم موحد چپ دنیا کی پا توحید بانی جون تیر کی زن کدن پا وقت اللہ مددی اے تثبیت علی کلمت توحید علماء لکی واللہ عالم. امام احمد رحمہ اللہ چی دے بیمار شو زن کدن دی ہوئی سلگئی دی دے پروتن دا سکی نبیاء خوش را رہے بیا دیوان چی غشی رانا بیا ہوش رہا ہے دا ہوش ہوئی لگ اگت سا چاورتی دا سر والی دا سی کہے بے شیطان رات ہوئی چی بچ فی رانا زیما نا نا پتا بان لگی چی سامی اوزی علا برما اولما باس کی چی ماں برازی دے دیر زبردست عالم تیر شیرے وہی اندر موت یعنی قریب الموت پہ زمانہ کی شیطان سرد دی مناظرہ وا او یو کم سل دلائل دی اللہ پہ توحید پیش کرو آگے بدار دل جواب رکھو شیطان خوب معمولی خو نہیں رکھا بالی فلام سر اور پورا محنت کی وہی آخر وہ امام راضی ورتوی چد اللہ وحدانیت بلا دلیل منم بلا دلیل منم چ اللہ وحدہ لا شریک دے وی علت زان خلاص شوی دے دا اللہ مدد دے حق پرست علماء سرا جو ثبت اللہ الذین آمنوا او دا آیت اصل کبیر دے لآل سنت والجماعت فی اثبات عذاب القبر والکیفیت مفوض الی اللہ تعالی کیفیت مفوض الی اللہ تعالی دے بس دبرا بس دے کنا اچھ سنگا دے سنگا دے بس آپ یا خبر اور کنی بھی آج مشکات باب عذاب القبر کے سٹ واق لے انا انشاءاللہ پائے کہ مسئلہ موجود تھا علم ترا الذین بدلوا نعمت اللہ پینزم باب زجر لپاد مشرکینو فتبدیل دا نعمتنو دا باری تعالی علم ترا آیتا غور نہ دیکھے الذین پترف دا غچا بدلوا نعمت اللہ چ بدید اللہ نعمتنا کفرن پا کفر سرا نعمت اللہ توحید باری تعالی نعمت اللہ کتاب اللہ واہلوا قومہم اور داخل کر دے قوم اقبل دار البواری کو دا ہلاکتا جہنما چ بدل دار البوار دے چ دا جہنم دے یسرونا چ دی بت داخل شی و بیس القرار اور دا جہنم ناکار دے دوستو گنے دے اللہ تم کو ساتھی نو گورا بدلو دا ظالمانا احلو قوم دار البوار داخل ایک قوم جہنم تا ولی چھتا کم قوم مشر مشرک وی او دا کم قوم مشر کافر وی او دا کم قوم مشر قارغی وی نائی بچت پہ ہدایت باندی راش اذا کان الغراب رئیس قوم تا سوائے اسے کہنا اذا کان الغراب رئیس قوم سیادیہم الی قذر وجیف چکل دیو قوم مشر قراب شی نب مردار تبیرا بلی یو گند گئتا چی لیڈر نب کافر و مشرک وی نو احلو قومم دار البوار یسلونا بیس القرار و جعلو للہ دا جعلو للہ دا تفسیر دے دا احلو قومهم دے پارا داخل ایک قوم پا کورد حلاکت سیشے پس جعلو للہ اندادا گردی دوی اللہ در شرکانا امام مدارک وی اندادن اے فی العبادت او فی التسمیت اے پا عبادت کی یا پا نمنو کی لیزلو ان سبیلی چاکے بدو دیو گردی کمرائی دلار دلانا او اے دویتا تمتو آخر نفع فا ان مسیرکم الانار ستاسو کرتے دل اور تدی او تمتو ستو نفع غستل تفسیر مدارک در زنون مسنن لکی این یقزی العبد مستطا من شہوتی این یقزی العبد خوب کو ماں تو بس نمبر خوب کہیں زجید درس لا کہنا آؤ ادکی گا ماں دیر کم خوب کو ڈوڑے لگا خوب خوب بیان رس بس لو علاج دے ڈوڑا لگا سیاحت مخا ڈوڑا لگا خوب نہ رسی وہ ڈوڑا لگی کا دیر کی گئی خجی قل عبادیا وہ اعتماد مخلوق تھا آ الزین آگا کسان آ منچراوڑ دی ایمان سو آیا یقیم الصلاۃ دا یقیم الصلاۃ خبر دے تو مانن امر دے وہ تقدیر دلام سرا لے یقیم الصلاۃ چدا کے دزنا اور خرچ کے داغا مان چنگول اور کرے دے سرم والانیا پپٹ اپ سرگاندا مک کے دینا چرا چی اور چنبئی پکی لین دین اور نبی فیدر دوستی خلال فیدر دوستی لپا دا کافر اما فیدر دوستی لپا دا مومن بہرحال موجود است او مداری کوئی ممار دقنام سرن اے اخفاو تتوو والانیتن اے اعلان الواجب صدقہ نفلی اے کی اولا سر دے صدقہ واجبی یجوز بالاظہار دلائل عقلیہ اللہ ذات پیدا کے اسمان نظم کی او ورید برن باران او بیاو باسی پسو دباران دمیونا رزقا لکم تاز پار خوراک داسی خود دپار جگڑا دا خبر چرتے تو پلارے ڈیم تلاشا نو چکم زی خالص دا دریاب مرکز ہوگا نا آتے لکل دی وسخر لکم الانہار مانس دا دریابو نے تاسولہ تابع کر دی سمرنوی دریاب دیتا اباسن ہوئی دی دریاب دا سوئی اباسن دا سننو ابا دی ابا دی دی پائے نا دا معلوم چا سمر بلا دا خو ابا دی آلتے وقت دیوالو خیجاو تدل تو درے گا خیجی اسی دا بل ڈیم جوڑ کے دیوار اتدا سے شیخ جی وسخر لکم الانہار اللہ ما تابع کرتا سندھنا سندھ میں ستا تابع کا تب کے بند جوڑ کا والی پکی وہ لگاوا اور زان لچلے جرم دیتا سما کا اور شول ہوتا ولی سمے کا بٹ اکبل باغیچو تو ولی سمے کا وسخر لکم الانہار دے دانوی چھو تو دتا سی دبا چتور تو گٹ کی دوے خدا سی دم قرآن پکی ہوا اشپستا پفے ددا خوب پکی کوا خو قرآن پکی ہوا اینی دعوت قومی لیلن و نہارا دعوت قومی لیلن و نہارا درازی من دعوت کر دی دشپی اما سنت نوح علیہ السلام دی کنا وسخلکم اللیل والنہار وآتاکم او درکڑی دی اللہ تاسو تا من کل ما سالتموه ارغا چتا استغواره حس چتا وخت دی لفظی معنی خدا دا اس دیده کی او مسئلہ دا دی مولی سیبوی چه ما خو وقت دی خو ما تا ندی ملک شوی او قرآن وی چه ستا غواتی ست چتا وقت دی من دل درکو ازورت ملک چشمی پستر کو کا وسا دی بان مفزین باز کردی او یار باس کر دے چی اللہ من کل ما سال تمو ہو او دیر حاجتون دی انسان نی پورا علاقہ دی سوال دی ضرورت نی دی من تا خوکر پکی دیکھنا او آتا کم در کئی تاسو لرا من کل ما سال تمو دا باز آغا سیزا چی تی غواری سمانا تا خو دیر سو غواری خو بازی دا اللہ پا مشیت کی تالی پا رفید من نی مغدر ندر کی دا اللہ پا مشیت کی طالب فوری پکار نی فیدا پاخرت کی ذخیرہ کی درتا تو خو غواری چ دا شیرا کا اللہ کو مسجد کے تن دفد ضرر وی واتا کو من کل من پکرا رہے خبر اخلاص شو دیم جواب واتا کو من کل ما سالتمو ہو زما شیخ بھائی چ مقصد دی آیت نا اس بات تو قدرت اقتاد پروردگار دے مقصد یاسری اس بات تا قدرت اعطا سمانا علیکا ستا مسئول پورا کولو طاقت تیو اللہ دے در کئی تالا آغا شئی چا تو گواری یعنی ستا سوال پورا کولو طاقت تیچا دے او ما چا تفسیر نصفیو کتا آغا وی ذکر دا سوال دے مراتن احتیاج دے و زبان حال سرا لا بی زبان قال واتا کم او در کری تاسو تا بعض دا غصیرنا سالتموهم احتجتموهم الیه سالتم احتجتم الیه ار اغشه چه تورت محتاج شوی او پا زبان حال تا وقت دی اگر تا چه پیدا شوی تا خپل وجود تا محتاج دری کدل تا خپل ترقید بقا تا محتاج تالا تربیت اوکا دوڑای تا محتاج انتظام دل اوکا ٹھیک دا کتو تا محتاج بسترگ دل درکنے اور دو تا محتاج وگ دل درکا نیول تا محتاج ملاس دل درکا ماس کل ما سال تموہم اے ما احتجتم الیہی چکم سیز دستا احتیاجو درک دل وین تاو دو نعمت اللہ اور کتاب سشمار دل اللہ نعمتنا لا تخصوها سرطا نشیر سولے تنشیر سولے سرطا ان الانسان لظلوم بے شک دا انسان چرے خام کٹے لوی ظالم دے کفار نہ شکر دے دا عدل تر آگے تتمی ان الانسان لظلوم کفار دے اور سورۃ النحل اگرا آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَّذِي لَا تُحْصُوهَا نَفَسَ سَوِي تتما ان اللہ غفور رحیم ادت دل ظلم کفار ولی فرق آسان دے التا ذکر دم منعم دے التا ذکر دم منعم دے منعم غفور رحیم دے ادلتا ذکر دم امن علی دے اگر ظلم کفار دے دلتا حال دے انسان دے اپ انسان کے ظالمان اشتے انسانانو کے کافران اشتے التا ذکر دم منعم دے اگر غفور رحیم دے اذ قال ابراهيم شپغم باب او داد دلیل نقلی از ابراهيم علیہ السلام کلا چویل ابراهيم علیہ السلام رب جعل هذا البلد اے اللہ وقت دی مکی لرا امن والا وجنبنی بچ میں اساتا دامان مکہ جمع بچ کا وجنبنی بچ میں اساتا وبنی ازما اولاد انا بدل اسناما چه عبادت کو دبتانو اللہ دا بتان عبادت نو منگو ساتے اس بت سشے دے اش بت نو یاد کا مفردات امام راغب کلو ما عبد من دون اللہ فہو سنمن ہر شے چت دے عبادت بغیر اللہ نہ کہے اغا سنم دے کلو ما یشغل عن اللہ فہو سنم کلو ما یشغل عن اللہ ہر اغا شے چتا لرا اللہ دے توحید نہ مشغولہ کہی اللہ دی دن مشغولہ کئی فو سنم آستا سنم دے سنم پوش کنا آستا سنم دے قربان دا عبدالقادر جیلانی علم نا فاغم وی کل شین سوا اللہ فو سنم فکسر الاسنام. الفتح الربانی کتاب دے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اور دا 145 فرق قلب کا الذي و بیت الحق عز و جل لا تدو فی غیرہ دیکھ بل سو مپری کے دام بڑا سمر خیستہ خبر رکھے علماء و اذا کانت الملائکہ ہر کرچ دا فرشتے نہ داخلی گی او کورتا چپائے کے فوٹی وی سرنگ بداخل شی حق پس رستا کے چستا پس رکی اسنام وی کل شین ما سواہو سنم فکسر الاسنام. کل شین ما سواہو سنم فکسر الاسنام ہر شے چلان بغیر دے دا سنم دے فکسر الاسنام دا سنام مات کا اور سنم دے پاک کا دا کوٹا گئے پاک کا. رب اللہ انہن نازلن کسیم الناس دے اسنام گمراہ کری دیر زیاد خلقنا چاہ تابدار اکڑ زمان غزمان دے مر گرونا دے اور چچانا فرمانی اکڑ زمان نتے بخون کے میروبان وائے دا پیغمبر نا فرمان لب اللہ بخی. علماء لکھی ومن آسانی فی ما دون الشرک از قرطبی وغیرہ ومن آسانی فی ما دون الشرک فإنک غفور رحیم وکیلا رب انہن اضللنا اے اللہ دوی گمراہ کری دی. اضللنا نسبت اضلال چاہتا کر دی اسنام ہوتا اسنام سنگ گمراہ کوئی اسمان اسمان اسنام کو گمراہ کولی نش اسنام سنم سنم الک دا نسبت دا مجازی دے زکت دا گمراہ سبب بعید دے داد گمراہ سبب بعید دے نہ نسبت مجازی شا. یا بلا مانو کا انہن ازللن کثیرن سمانا انہن ازللن بہن کثیرن انہن دا بوتان چی دی ازللنا بہن کثیرن گمراش خلق سب دا بوتانو ڈیر نو ازللنا بہن بشی خبر وخلاص شی. ربنا انی اسکن تو امام رازی پخبل تفسیر کی لکھی او خطیب سیبم چه دا دعاگان ترتیبا ندی خواه دا دعاگان بی ترتیب ندی دا دعاگان ابراهیم علیہ السلام فا اوقات متفرقو کی فا اماکن مختلفو کی غختی دی زی پا دی اس بلا دعا ربی اللہ انی اسکنت من ذریتی ما اوصول پریم خود اللہ بعض دا اولاد اخبرنا من ذریتی وی زکا ابراهیم علیہ السلام یوزوی اسحاق چیو اگر پلے مور ساری اب ہے سرا پشام کے پاس کے دا ابل زید ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اگر پلے مور حاجر سرا پہ حجاز کے پاس کے دا من ذریتی بعد بچونا بیوادن پہ او میدان غیر زی زرن پہ دا سے دے چند دا سے خواند زرغنی غیر زی زرن دا سے دے چند دا خواند زرغنی زرغونه نکی زکه شګه ده بالکل شان ده انده بیت کل محرم ستا کور عزت من سخه اے الله چې قائم کړي مزنه فجل افده من الناس الله وګرځي زونه د خلقو تاوی چې مایل وی الیم دوی تا مینا ساتي دوی سرا رزق ور کړي مکه والد د میونه لعلهم یشکرون چې دوی شکر ادا کړي. علامه قرطبی فرمای حضرت ابراهیم علی السلام راغ او چې کمزه کې نن زمزم او بدی نو دلتا اکینو لا حجرا او اسر اسماعیل علیہ السلام او روان شد آسی پا مخا چه روان شد پا مخا روان دی حضرت حجرا ورتوی یا ابراهیم الامن تکلونا اے ابراهیم دی خوشی میرا کی تمان چال پریگی دی چال پریگی دی ابراهیم رسو نگوری بیا یا ابراہیم الامن تکلونا چاہتا پری گی دی جواب نشترے آخر کی ابراہیم توی حضرت حاجرے اے ابراہیم کہ حکم دا اللہ وی خوزا او کنین خوش میرا کہ چاہتا پری گی دی ابراہیم علیہ السلام مرتدا سے او قتل اووی مات اللہ حکم کرے دی حاجرے وقتی فذهب فاذن لا یزیعنا فذهب اذن لا یزیعنا زا بے شکا اس وقت اللہ منگ نظا کے بس لا یزیانا نظا کے منگ لرا تلاشا ابراہیم علیہ السلام چلار بقبلے تے مخ فرفا یدیہ ودعا لہم لاس اچت کر اور دعائے والا وقت دیدی آت لان دی چالی کل دی اللہ قرطبی لکل دی ربنا اے اللہ انک تعلمو تپوئے پا آغسی نخفی مانون نحلن آغا چمک پٹو یا کارکو وما یقفان دو مانی یا خدا کلام ابراہیم دے نہ پٹی پلا بنیشے نہ پزمک نہ پسمان بلا مانا چو وما یقفا کلام باری تعالی سمانا چو ابراہیم دعا وقتا چو ما نخفی وما نحلن اللہ وی بی شک اللہ بن اس نہ پٹی گی الحمدللہ دعا ابراہیم شکر دا غزات دے تمام حمدنا تے صفت صفتوں نے خودی توب اللہ لردی باب علی علی الکبری چی مال پا بخشش کرا کردے سرد بڑا توبہ علی الکبر مال کبر سرد بڑا والی زمانہ اسماعیل و اسحاق یو بچے اسماعیل دے بل میں دے اسحاق اور اسماعیل چکل پیدا شو ابراہیم السلام عمر 99 سالو اسحاق علیہ السلام چکل پیدا شو عمر 112 سالو اے نہ ربی رسمی دعا اور اب زماں قبل ان کے دعا دے اے اللہ گردے ماں مقیم الصلات قائم کو ان کے ادا کو ان کے نماز ومن ذریتی زما اولاد اے اللہ اے زما ربا قبول کا دعا زما رب اغفر لی اے اللہ بخما ولی والدی امور پلار زما ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور لپار دو مؤمنان بخنو کی یوم پاغرز یقوم الحساب چودری کی بقائم بشی صاحب چ شروع بشی صاحب شروع کی بھائی صاحب زکی یقوم دے پار حساب فائد دے یقوم الحساب چ شروع کی بھائی صاحب قائم کی بھائی صاحب دے سو مطلب شا ما او بخا کلا چ یوم یقوم الحساب اس میں مبخا کیا میں اوبخی نہ نہ بخن خدل تلا خدا مقید کا پہ یقوم الحساب سرولی اصل دا بخنی فیدا دا بخنی چدا اگر با التخ کاری کی گی تو بخلشی تا تس فیدا سرخ کاری نا قیامت پر استاد مغفرت فیدا تا تخ کارشی اس دل تک سوال دے ابراہیم علیہ السلام مور پلار چیو نو پلار خو کافر ہو او دیوی چی رب اغفلی والی والی ماو بخا و زمان مور پلار بخا علماء گر جوابو نکی یا خدا چه دا دعا ابراہیم ایفا عہد پا طور کرے وا الا موعدت وعدہا رب اغفر لی ولی والدی دے جواب چه دا دعا ابراہیم پا وقت کرے وا چه لا دخل پلار حقیقت ور تنو معلوم شوے افلما تبین انو عدو للہ نو تبرہ منہو دے جواب چه دا دعا دا ابراہیم پلار دے پارا دا مغفرت مشروط بالہدایت تا رب اغفر لی ولی والدی اے بالہدایت مغفرت مشروط بالہدایت الجواب الرابع والی والدی مور پلار آدم و حوا بے ولا تصبن اللہ تخفیف خا او دا دیر سخت آیت تے دمر سخت آیت دے بد عمل انسان لگ توبیخ دے اے مشرکا اے بدکار انسانا تو اعمال بد کہے استا گرف نہ کی گی دا خیال مکو چ خدا تا پتہ نشتے ولا تصبن اللہ گمان مکو پلا باندھے غافل اند بے خبر ہے اما یعمل الظالمون دا عملنا چ کی ظالمان ظالم چ کم کار کی اللہ تا پتہ دا نو گرف کی ولی نہ کی انما یؤخرون بے شکر اس کو مزاد دو دی تو آخر ہوں جو آخر تعزیب ہوں بے شکا مگر اس کو عذاب بول دو دی لیومن الی یومن تراغ رد پوری تشخص فی الابصارو چی قرآن کی بوتلی پا دی کس طرح کی دخل کو قرآن کی مگر تو قرآن دا بات بیغت بئی پاگی کی قرآن کی بئی اس طرح کی دخل کو بوتی نامنڈی بوئی مقنی روسیم اچھا ان کی بئی سرونو لرا دائر تدوی لیم آفیدت طرفم انا برا کردی دوی تا نظر دو دوی اے صدا سے بھائی کری خوف و عبت کی بھائی روان میں اللہ اکبر وافیدتم ہوا او زنب ہواوی زنب ہواوی دا پخت عربی خوا ضرب اخلاصی دا او زنب ہوا ہوا سمان دا مفصل کی وافدۃ ہوا اے خالیۃ عن العقل والفہم اور زنب دی خالی وی عقل و فہم نہ لکہ سورۃ حج کی بدر تراشی و ترنا سکارا و ما ہم بسکارا یا مانا وافدۃ ہوا اے زائلۃ عن اماکنہا اور زنب ہوا وی اے پہ ہوا لکہ تپ لارزی پختانوی دا سے روان تب چپ ہوا دے ہوا مانس یہ قدم پخو نہ لے قدم پزمک نہ لگی اخبی پزمک نہ لگی وافدۃ ہوا اے زائلۃ عن اماکنہا زرب پہوائی زیب پریخی وی اذ القلوب لدل حناجر دل تبر سیدلی کاظمین جاربا اور یا ماوردی وی وافدۃ ہوا اے خالیۃ الخیر دا خیر نہ بخانی وہ یا روا خلق یوم یاتیم العذاب اگر چرا بشدیت عذاب وہ یا روا داخل دا قیامتنا یوم دا داسی رزینا چیاتیم العذاب را بشدی عذاب وہی با ظالمان ربنا یا اللہ اخرنا الاجل قریب اللہ رسو منگتا رسو منگلا ترنیٹی نزدی مرگ پوری زن کدن پو اخی بھی اللہ تر مرگ خمنگ منگتا خیر آپی اخی نجیب دعوت کا منو منگستا دعوت اور تابی در کو استاد رسولانو اللہ بوئی اولم تکون اقسم تم اینو اتا سوچ قسمو نمکرو پو دنیا کی چمالکو من زوال یا من قبلو مخت دا عذاب رسیدونا اور تاسوی با چمالکو من زوال نشت تالفنا کی دل وسکن تم لپار دا عبرت اغسطو خان دا قدر وسکنتم للاعتبار اما اصولی وائے لپار دا عبرت اغسطو فی مساکل زین ظلم انفسهم اما اللہ تو اپا زینو دا استوگنی دا غچا چا چاپ زانبان ظلم کرو و تبین لکم اما تخو واضح کرو چا کیف فعلنا بهم مجرمان اسرمی سکرو و ضربنا لکم الامثال اما بین کرو تاو تا دغی احوال ذکر دا امثال اور مراتن احوال اور احوال و تعبیر پہ امثال سرا لوجد غرابت نہ دے ہوشکا چدوی دا احوال پہ ناشنا توب کے داسی ہو کل امثال وقد مکرو مکرہم اور تاکہ سر بھی مکر کرو مکر اخبر مکرو شرک کرو کفر کرو وعند اللہ مکرہم اور اللہ سخد مکر دودی دے سے مطلب یو ماندہ وعند اللہ مکرہم اے ومن عند اللہ مکرہم اللہ طرف ندا سزا دا مکر دودوی یو دے مانا وعند اللہ مکتوب مکرہم وعند اللہ مکتوب مکرہم بدارک دیر تفاسی اللہ سخالک لشوی دودوی مکر سمانا دوی چکم مکر کر دے اللہ سخالک دے اور بدلہ بولو ورکی وعند اللہ مکتوب مکرہم یا ومن عند اللہ جزاء مکرہم و ان کی توجیحات اول معنی نافیش و ان کان مکروم او بے شک نو مکر دودی لتزول من الجبال چی خوزی دلے وی داگی نغرنا سمانا مکرون کری ہو خدا مکر سمکر نو ایسی معمولی مکرون او نو مکر دودی چی خوزی دلے وی جرقی دلے وی داگی نغرنا یو یا ان وصلیا کا و ان کان مکروم اگر چو مکر دودی دمرا گٹ لتزول من الجبال چجرقی دلے وی داگی دو وجن غرونا چگا مکر شرک دیکھا دوی شرک کاؤ دو دمرا لوی مکر ہو چی قریب و چی غر پی خوزی دلے وی لکا سورت مریم کی براشی تکادو سماواتو یتفتر نمن ہو و تنشق الارض و تخیر الجبال حد دا فلا تصبن اللہ گمان مکو پر اللہ باندھے مخلف وادی رسولا چھ خلاف کو ان کے دو وادی اخبل دے دے رسولان اخبلونا مخلف خلاف کو ان کے وادی دو وادی اخبل رسول دے رسولانونا اللہ وعدہ چھ رسولان سر شوی دا آپ پورا کئی آگا کم وعدہ دا آپ صورت مومن یو پنزو سم آیت کے ذکر دا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا بے شک منگا خام خام مدد کو دخبل رسولانو والذین آمنوا فی الحیات الدنیا یو پنزوس اِنَّا اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ یوما دا کلب اللہ بدلا خلی زر مطالب دا عزیز سر دے عزیز انتقام کلا یوم تو بدل ارضو کلا چی با بدل اکلشی دا ازمکا غیر الارضی پا بل ازمکا او بدل بشی دا اسمانونا او مخامخ بشی داخل یو اللہ تا چپار چا دے ضرور یو اللہ چپار چا ضرور دے اس دا تو بدل ارض کی کم تبدیلی دا یا تبدیلی ذاتی دا دازمکا با بدلشی بل بینو لکہ حدیث مبارک دے چسمان بد سروشی ازمکا بد سپنوشی اللہ اکبر وللہ الحمد ایا دا تبدیلی وصفی دے وطل المجرمین او گرم مجرمان یوم دن پا دارد مقرنین یو زیتر لشیوی فی الاسفات و زنزیرونو کے دا بنو چی مقرن تر لشیوی یو زیتر لشیوی مقرنین دا قرن ندے قرنا یقرنو یو بسرا پی وسکر شیوی مجرمان بطول پا یو اتکڑے تر لشیوی فی الاسفات و زنزیرونو کے چرت جیل تا تلے یا حوالات تا تلے کلچ دا پہ یو کیس کی شپک اتک اسان ہی کنا بغلا کی یا پہ قتل کی نو پولیس راولی اگر طولو تا یو قسم اتکڑیا چولی آخر کے پولیسان سے یو اتکڑی نیولی دا اللہ ساتی یم رامقی کری دیتا مقرنین وی دی ظالمان قرآنی ذکر ہے مقرنین یو زیتر لشی پسنزیرانو کے سرابیلوں کمی سنے دو دی من قطران در رنزرون بئی من قطران رانزر من قطران جاولا من قطران تارکول تیشوا من قطران رانزر کو پی جنے او مفسرین لکی دا ہر اغشے دے چی دا انہیں نہ چھوڑو لکی گی نو نسیجے وی اگر رانزر انہیں نہ جاولا وی جاولا نختر تا دی خلق دا دبی اخی وی او پاگی کی جاولا جمع کی جاولا او اور دمر زر اخلی چه تماشه دا من قطران سا هر آغستی زنا چه دا اونو نوت اوزی چه جاولی دی من قطران رانزرو رانزرو من قطران جاولا من قطران پلاستی کی کپڑی پا دی زمانه کی کپڑی وطلی دی چه تا پلاستی کی کپڑا ہوئی نو چه زرا وان دغی وست جسم سرن خردی بیان رکی گی چاہتا اس کپڑی ہوا تھی دی جان پک پر ضرور نہیں سکھی مین کا تیران دجاولی رانجڑنا پتخشا اجو منارو اور پٹئی با مکن دودی لڑا اور دل پاچ بدلور کے اللہ پاک ہر یو نسا دگا مارچ دی کری دی اللہ دی سکن تل حساب ہاضا بلاغ الناس خلاصہ دا سورت ہاضا دا سورت بلاغ الناس کافی دے نصیحت کے لپا دخل کو عزم دارک ہاضا دا صورت بلاغم کفایتن فی التذکیر والواعظ دا صورت کافی دے واعظ و نصیحت کے لپا دخل کو بلا مانا ہاضا دا قرآن بلاغ للناس سمانا ہاضا دے قرآن بلاغ رسول دی للناس خلق تا دا قرآن بخلق ترس ہے ہاضا بلاغ دا دے تبلیغ تبلیغ ستوئی الکا خبر دا قرآن و سنت بل ترسول ولی انظرو بی حل پاس خلق ویری کی پتی سرا ولی عالمو یقینو کی انما ویلہ واحد چھت عبادت یو دے ولی یذکر اولو الالباب اوال نصیت خواندان دا عقل سورت ابراہیم چھ دے دا ممتاز پی یوسو مسلو باندیو اول دا چھ دا قرآن عظیم الشان دا اللہ را لے گلے دے لپاد اخراج دا ظلماتنا نور تا سورت ممتازو پا دی مسئلہ چھ ہر پیغمبر اللہ لے گلے دے پا لغت تا قوم بانے سورت ممتازو پا سزا دا مشرکینو یتجرعو ولا یکاد یسیغو ویاتی الموت من کل مکان وما بمیت او سورت ممتازو پا مثال دا اعمال دا مشرکینو پا رمادم سرا زدنا او رماد پہ ایرے سرا او صورت ممتازو پہ ذکر دا نزا دا مشرکینو فی ما بینہم او سر دا نزا دا شیطان صورت ممتازو پہ ذکر دا مثال دا توحید پہ کلمی طیبی سرا او دا شر پہ کلمی خبیسی سرا او صورت ممتازو پہ دعا دا حضرت ابراہیم اخپل اولاد لا او مکیلا اخپل مور پلاگلا. صدق اللہ الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دا سورۃ موسوم دے سورۃ الحجر سرا وجہ تسمیہ اگا دادا چدی سورت اتیا نمبر آیت ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین اتیا نمبر آیت کے دا اصحاب حجر او دیاری تکذیب ذکر دے نپدی لحاظ سرا سورت موسوم کر دے الحجر سرا او دے تو تسمیہ دا کل سورت پیسم دے او جز سرا مصحفی ترتیب کے پنجلسم نمبر دے پس سورت ابراہیم نا نزولی ترتیب کے سلور پنزوستم نمبر دے پس سورت یوسف نا ربط دا سورت ما سبق سرا یو خواہ حضرت شیخ خصوصی افادات نہ دے حگا دا دے تا دعا وقت وا پرن سورت رات کے آغسوا ووفقنا لنسبحك مثل الراد والتوکل مثل ابراہیم. دا دعا دے وقت وا توفیق را کا چمنگستا داسی تسبیح اویو لکچ راستا وی او داسی اعتماد ستا پا ذاتو کو لکچ ابراہیم علیہ السلام کرو. اس منگ دی جنا لغوندی دا دعا رخ بدلو. منگ اس دیم درخواست کو ولا تجعلنا مکذبین لکتاب کا اصحاب الحجر بل الہمنا سبل الخیر کما الہمت الی النحل ووفقنا لکتابک مثل ما وفقت لبنی اسرائیل وصحاب کاف ومریم وطہا وجمیع الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. دا یو ربط دیتا اسمی ربط ہوئی. دیم ربط پہ اعتبار دا مضامین و سر دے اور حقت دیر دی. یو دا کہ سورت ابراہیم زوات الرا سورت تے الف لام را شروع ہو سورت ہجرم زوات الرا سورت تے اور الف لام را شروع دے اغم پہ ترغیب الی القرآن شروع دیم ترغیب الی القرآن شروع دیں. دیم رب داد ہے کہ سورت ابراہیم آخر کیو ھذا بلاغ للناس دا قرآن خلق ترسول دی دا ورسو خلق تا دلتوی الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دل کتاب او دا قرآن مبین دا بلاغ دے دا رسد دے دا رسول دی. سورت آخری آیت کے تاسویلو ولینظرو بہی ورسو دا قرآن او پا دی قرآن بیانولو سر خلق اوی روائے زکا چی مخ کی دا عذاب راتلو نا انذار مفید دے دوی تا بیان اکے او چی سوخ کی مرگ راغ یا قیامتی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین خلق و سمن قرآن بیا با ارمان کوای خو ای وقت با دیمان دن تیر شوی. سورت ابراہیم کی تذکیر بھی ایام اللہ وذکرہم بھی ایام اللہ، دلتا دا ایام اللہ تفصیل اور نمونے ذکر کی گی، چاہ تخویفی دنیوی نمونے ذکر دا قومنو محلکو چاہی پوجی دا انکار دا توحید تباشوی دی، دلتا دا غی حالا ذکر کی گی. سورت ابراہیم کی ویلو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ما خطاستو دروغ ویلو دلتوئی راشو گر دیغی دروغ جنتیاتا او دیغی سرکشیتا چھ دی بدبخت دا خدای دا حکم نے انکار کرو بابا آدم اسپک گرن لیو بیام واسا دوستی کئے دا خدای دشمن دے ستا دے نکے دشمن دے تو واسا دوستی پس کئے. دارنگی سورت ابراہیم کے مسئلہ بیان شی ہوا کو صرف زواجرات زواجرات او دل تپاغی بان دلائل عقلی دی دعوی سورت دا تخویف للمنکرین بعذاب السابقین، منکرین و زپار تخویف دے بعذاب دڑنبنو خلق سرا. خلاصہ دی صورت سورت پدریو بابونو باندے مشتمل دے، رمبے باب پینزلس آیتو ندی بل نحن قوم مسحورون پوری پدی کی اصو امور دی. امر اول ترغیب الی القرآن رمبی آیات کے، امر ثانی زجر لپار دا منکرینو او دیاغی ارمان دو افسوس ذکر کے دل دا پینزم آیت پورے، درم امر زجر پوینا دا منکرینو چی دا قرآن و دا پیغمبر خلاف کرے ہو دا پا 6-7-8 آیت کے بھئی. درم مسئلہ انا نحنو نزلنا الذکر، سلورما تسلی برائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام. دویم باب شپارسم نمبر آیت نب شروع کی گی تر 50 پورے، تر 50 نمبر آیت پورے پدی کے دو دعوی ذکر کی گی. رمبے دعوی کارساز متصرف یو اللہ دے، ماخذی یو اشتم آیت وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. دویم دعوی عالم پا ماکان اور ما یکون اللہ دے، او ماخذ سلی رشتم آیت تے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ. بیا پا غیبان واقعا زجر اور بشارتو ندی. درین باب یو 50 نواخ لے تر آخر دا سورت پوری بدی کے تخویف دنیوی نمونی دی خواہ 5 دی دا امم سابقو او دو دی امت. بس دا مختصر خلاصہ الف لام را بس تعبیرات اغف زار دی خواہ اللہ اعلم و ارا، بس اللہ اعلم و ارا عالم وارا بس گورم تاسو تا چھت سکاوائے او نور ما در تمخ کی ویلو سمرقندی لکی الف لام را ان اللہ عالم وارا من العرش الى السرا فال احد مثل ما ارا، ان اللہ عالم وارا من العرش الى السرا زخو ما تخوارس معلوم دی او ہر سوینم نسوکشتے داسی چی یرا مثل ما آرا زمان پیشان سوکتی چی. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دا آیتنا دا کتاب عجیب دی و قرآن مبین او دا قرآن دا سی قرآن مبین واضح بیان کے ان کے صلحاؤ علماؤ خبرم در تمخ کے کرے وا چی کتاب پا ابتدا صورت پہ ابتدا کی کتاب صفت راضی حکیم نو اشاروی دلائل عقلیہ ہوتا کہ دے کتاب صفت وی مبین نو اشاروی دلائل نقلیہ ہوتا دل دا کتاب امراغ مبینم دے و قرآنم دے دری صفات کتابم و قرآن مبین دا کتابم ذکر شو قرآنم ذکر شو مبین امراغ وجہ صدا حضرات شیوخ فرمائل چی صورت کی اشارہ دا دلائل نقلیہ تا خصورت کی اشارہ یو اہم خبر تدا چپدی صورت کی زجرنا او تخویفات دا امم سابقہ و دا مجرمان و ذکر دی خواہی سرا سرا دی امت دا مجرمان و ذکر ہمشتا دے نمبین کی اشارہ شوا اغدریو واقعات و دا امم سابقہ و تا اور و قرآن کی اشارہ شوا دی امت اغد و قومنا مستازئین اور یو اغا جماعت چگا مستحزئین او دم اغا جماعت چگا مقتسمین مستحزئین اور مقتسمین انشاءاللہ خبر آروان دے انتظار ربما یود الذین کفروا دیر کرتا ارمان بکیوی کافران چچا انکار دا توحید نہ کر دے ارمان پا دے خبرا لو کانو مسلمین کاش وید ایمان راوڑن کی زرهم زجر پریگ دا داخل یا اکلو چی خوری دی چی خوراک دی کئی ویتمتو اخلی دی نفی پشاند سارو ویلہیہم العملو سمانا غفلت کی اچول دی دیلرا دا ایمان دا قرآن و دا آخرتنا او دا پیغمبر اطاعتنا العملو امیدنو فسوف یعلمون زر دی چی دی بخپل انجام معلوم کی زجر مالکنا دی دا تخفیف دنیوی موی ندی حلا کری منگا آل دیو کلی مگر وہ لپار دی آل الا ولہا مگر وہ لپار دی حلاکت دی قوم کتاب معلوم یا وقت مقرر کتاب معلوم نیٹا مقررا کتاب ماند وقت مرازی او اجل مرازی نیٹا ما تسبق من امہ نوڑو اندی کی گی من امتن دا عذاب دا یو امتنا اجلا دغی نیٹا وما یستاخرون او نت پاتی کی گی رستو کم نیٹا چی دا عذاب مقرر دنو پاگی رازی وقالو زجر دا منکرینو باندی چچا اعتراض کو پا ذات پیغمبر علیہ السلام وقالو ایدا مشرکین یا ایوہ اللذین الزلا اے آغا سریا نزل علی ذکرو چرالی گل شوی دے پاغیبان ذکر انکا لمجنون تو خخام خلیوانی اس پا دی دا اعتراض تفاصیل لکل دے چی دوی چی کرا پیغمبر علیہ السلام منا چی دے منزل علیہ ذکر دے چی پا دی قرآن راغلے دے چی ارکل دوی دا منا چی محمد ماندی قرآن راغلے دے بیا مجنون سنگوی دائے مجنون سنگوے علماء دو جواب کئی تفسیر ابو اللیث سمرقندی ذکر کئی الذی نزل علی ذکرو دا اعتراف پا نزول دا ذکر ندے پا محمد علیہ السلام بلکہ دا کلام بطور استہزا دے او مانے دادا اے آغا سڑیا چی تو گمان کئے دا نازل دو دا ذکر پا خپل ذان تو خلی ونی تاکہ اسرے چاہتے ہوئی اے آغا سڑیا چی تزان تا مولاوئے تا تسو مولاوئے تو خو امی دا تعریف دے دا مزمت دے یا ایو اللذی اے آغا سڑیا نزل علی ذکرو چی تا مدعی دا نزول دا ذکرے انکا لمجنون تو خو لیوانے عزمان اسان شو اچھا بلشان لمانم کردہ نزل علی ذکر فی زامی انکا لمجنون یا نفس اللذی نزل علی ذکر دا بطور استحضا دے لو ما تعتینا دا سوال دے چتر کے پیغمبر یہ نو تاسا غستا پنو بود دلیل والی نشتی موجزاو خیا لو ما تعتینا دا لو پا مانا دا حلا دخا تخزیزیا نو لو ما تأتینا ولی نراولی منتا بالملائکتی پا فرشتو کہ ایت من الصادقین درشتیاو ینکونا کہ ترشتینے نو پا خپل نبوت بانی گواب فرشتی راولا آغی دا منتوی چی دا وقی پیغمبر دے جواب ما ننزل الملائکا نراکوزو واللہ من فرشتی الا بالحق مگر پا پخی خبری اسی نرازی فرشتی او کرازی نو پا پخی خبری برازی آغا پا خستی شرے ابو اللیس فرمائی العذاب وما کانو ازا منظرین انبی داخل پا دغا وقت مولت ور کرشیوی بیا با مولت نی بیا با تباشی ولقد ارسلنا من انا نحن نزلنا الذکر تسلیدا او سرد صداقت تا قرآن نا بے شکا مگر آلے گلے تا تذکر وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ اولا ترجمہ چاگا مشہور دا او مشہور دا دے ہر عالم پا زبان بانے ضرور دا اگا دا دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ مَنگر آلے گلے دے پتا ذکر اَذِكْرُ الْقُرَان دے نا او قرآن تے ذکر ذکر ہوئے چا دا دے نصیت کتاب دے یا ذکر ورت ذکر ہوئے چا یوز کرو دے دی تذکری کی گی او کی مخکم شوی دی حسن کی گی تذکرہ چرت نظر ختم شوی تورات کی انجیل کی زبور کی صحف سابقاو کی دی تذکرے موجود وی حسن شتے الحمدللہ در سندی اسے پس علماء پی زان کری وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَهُ کی ضمیر دی ذکر تراجی دی چھ قرآن دی او بشکا منگا خام خواہ حفاظت کے ان کی دی قرآن نو تسلی شوا پیغمبر بیان کاؤ او مشرکین انکار کرو حضرت تدا پریشانی وا چرتدا نہیں چدا قرآن کی سو تبدیلی او ترمیم و اضافہ نہ کی ویلا حافظن بیغمش دیم مانا علماء لکی چی لہو کی ضمیر چرے پیغمبر علیہ السلام تشی بے شکا منگا را لے گلے دا قرآن او منگا یو لکی